Yang ngene iki Petro aja kaya ngono kono kawan pe. Yata laruta saking godha sang kuru kula yen namutusa sang sri yen namutusa sang sri kencang waru dayang pak pak pong buk boleng kali cede sapa sing gawe mau ketingalipun sing nyiwanter menika sang Hyang Bathara Wenang eh durung dijabut eh sanane nrada ya nrada oh nggih nggih. Ora bakal kainan kok Petruk? Nggih. Petruk wonten dawuh. Kita ulun kandhani ya, ning jenenge wong mati nglalu kuwi ora prayoga. Merga kuwi petungane pati nesta. Nggih. Sopane ora bakal tinemu marang panggonan Gusti Yang Karya Jagat nanging manjing ana ing kayu watu ngramyang manggon ana ing ngebuk mapan ana ing wat lan sak piturute. Nggih. Tadi kancane game setan priprayangan. Mula aja nglalu. Ning kula kabondo katresnan pukulun. Bener, bener wong kabondo katresnan iki pancen abot. Mula akeh wong tuwa sing padha ngandhake wong nyis kebondo marang katresnan iki abote kaya wong nyangga bumi. Inggih. Kita aja kuwatir. Dewa mudun iki mesti bakal paring kepadang marang titahe. Kepadang pripun napa pukulun beto diesel. Tak tatok mudar kowe, he. Karo dewa sak penake dewe-dewe kok nyangking diesel iki adake dewa iki nyewake sound system ngono kuwi. Bakal paring kepadang lan jeneng kita. Inggih. Kita ulun paringi pusaka. Pusaka napa ulun? Wujute ya kuwi parisuli. Wee, parisuli ya. Lajeng kula kedah wonten pundi? Nyaketana negara Ngamarta. Ngamarta mengko bakal ana kraman. Nah, kraman mengko patenono ing kono bakal dadi srana nggon kita bakal ketemu kalan ingkang kita upadi lan bakal kasembadan nggon kita bakal dadi mantune Bathara Kresna Petruk wah matur nuwun pukul edan oh tak gendeng ora dewa kok dirangkul dikopyok padake dadu wae. Saking seneng kula, saking senenge raya kaya ngono-ngono ngono kita kuwi kere kok. Ngrangkul dewa, waduh. Busana ulun mambu solar kabeh iki. Heh, ora karo-karuan nggih. Pukulun kula atur maringaken. Kula nyuwun pamit nyaketi negari Ngamarta. Iya, iya, mengko yen para Pandhawa njaluk sabiyantumu, kita nyaguwana. Ratu loro kang bakal kram dadi kraman mau bakal dadi sono padhang ati kita. Nggih, matur nuwun pukulun. Apa itu? Nggih. Wis, mangkat to. Nggih, nggih. Thank you. mereno semobang wangaruno kati netraning ukorabo sabdaning kukilo rengkani koro sakatar kene donga engkong ler bawa sing pine panto toping ayam wono yai kadangin pun kakang Arjuna wonten dawuh Koko Prabu kita-kita nggon kita jeneng para ngadep ngarsaning pun kakang us nganti marang kakang Semar disababake pusaka negara Ngamarta pustaka jamus yang jimat lima sodo ing ngoncat saka negara ing Ngamarta kakang Semar kula sinuwun senajan kakang Semar kuwi drajating aceplik amung drajating ponokawan nanging kakang Semar kuwi minangka dadi pamonging para Pandhawa Kyai Semar kahanan Ngamarta ingkang kaya mengkene apa kakang Semar wis ngawruhi miturut pangendikanipun Ndara Janaka pustaka jamus miyang jimat lima sada murca iya pancen mengkono Kyai Semar mulo ndak suwun kanthi banget Kyai Semar meluwo ngeyeng-ngeyeng sarto ngupaya menyang endi wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sada saora-orane udu penemu supaya bisa kasembadan Pandhawa tinemu kelawan pustaka jamus lima sada kakang Semar nggih janjane dudu kewajiban kula ning gandeng sampun pinasrahan kula mboten ajeng selak merga sing duwe kewajiban tumrap padanging para Pandhawa krana kelangan pustaka jamus lima sada menika numun sewu estunipun sinuwun Darawati ning lah kok malah dinten sak mangke mbek dereng kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta menika numun sewu Darawati ewet napa Ndara kula namung nyuwun priksa lho Den sora teng pandam sumula Hamadhang jroning pasarean ngenangi wadana katon remuremu kalingan ngangrangeng dereng ngantos paribasa mimbal wadana ingkang bletek-bletek saking katebian nggih kula bago mlajar-mlajar ndadosaken gugup sanggih para Pandhawa wau pasang Kalimantabe tinebene ngilodune dumawain tawang-tawang kono kawan Bagong ingkang sowan nggih eneng ngopo Bagong aduh ketiwasan sinuwun ngalon-alon trotoh sedaya Bagong njaluk dikepruk buat aku sirahe matur sing apik nggih sinuwun sinuwun sinuwun ketiwasan saking katebian kula pas padhaken rantak-rantak lampahing para wadyabala wonten alendra kembar ingkang sami nguwuh-uwuh kepengin bedah negara ndok nganu ngamarta kepengin lenggah negare ngamarta mekaten cekap atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono kawan Bagong Werkudara Janaka ngamarta ketekan kraman. Wah. Jamplung ora meneng bae. Sopo Satrio Bagus Raden Janaka panengah Pandhawa satring Madukara wah sing kandhake togok lan suring jagat lananging bawana. Ayo kowe sapa? Prabu Surya Nglembara saking Pagaralan. Jaluk kamukten negara Ngamarta. Iso nglungguh dampar negara Ngamarta atur senyempal bae iki wonten ning Janaka. Wah!